κουνούσαν το κεφάλι αρχινώντας ιστορίες για σημεία και τέρατα. Όμως εμείς το μόνο που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα στα σκοτεινά που ανέβαιναν καυτές ακόμη από την πίσα του βυθού ή το θιάφι. Οι όι μάνα μου, οι όι μάνα μου. Και κάποτε πιο σπάνια ένα πνιχτό μουσούνισμα ή διοροχαλιτό που λέγαν όσοι ξέρανε «Είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου». Ήταν φορές που εσέρνανε μαζί τους και χμαλώτους μόλις πιασμένους λίγες ώρες πριν στα ξαφνικά γιουρούσια που κάναν τα περίπολα. Βρωμούσανε κρασί τα χνότα τους και οι τσέπες τους γιωμάτες κονσέρβα ή σοκολάτες. Όμως εμείς δεν είχαμε ότι κομμένα τα γιοφύρια πίσω μας και τα λίγα μουλάρια μας και εκείνα ανήμπορα μέσα στο χιόνι και στη γλιστράδα της λασπουριάς. Τέλος κάποια φορά φανήκανε μακριά οι καπνοί που ανέβαιναν μεριές μεριές και οι πρώτες στον ορίζοντα κόκκινες, λαμπερές φωτοβολίδες. Της αγάπης αίματα με πορφύρωσα γράφτηκε το Άξιο Εστί. Το περιγράφει ο Οδυσσέας Ελίτης σε μια συνέντευξή του. Λέει, όσο κι αν μπορεί να φανεί παράξενο, την αρχική αφορμή να γράψω το ποίημα μου την έδωσε η διαμονή μου στην Ευρώπη τα χρόνια του 48 με 51. Ήταν τα φοβερά χρόνια όπου όλα τα δεινά μαζί, πόλεμος, κατοχή, κίνημα, εμφύλιος, δεν είχαν αφήσει πέτρα πάνω στην πέτρα. Θυμάμαι τη μέρα που κατέβαινα να μπω στο αεροπλάνο, ένα τσούρμο παιδιά που παίζανε σε ένα ανοιχτό οικόπεδο. Το αυτοκίνητό μας αναγκάστηκε να σταματήσει για μια στιγμή και βάλθηκα να τα παρατηρώ. Ήταν κυριολεκτικά μέσα στα κουρέλια, χλωμά, βρώμικα, σκελετωμένα, με γόνατα παραμορφωμένα, με ρουφηγμένα πρόσωπα. Τριγυρίζανε μέσα στις τσουκνίδες του οικοπαίδου, ανάμεσα σε τρύπιες λεκάνες και σωρούς σκουπιδιών. Αυτή ήταν η τελευταία εικόνα που έπαιρνα από την Ελλάδα. Και αυτή σκεπτόμουνα ήταν η μοίρα του γένους που ακολούθησε το δρόμο της αρετής και πάλεψε αιώνες για να υπάρξει. Πριν περάσουν 24 ώρες περιδιάβαινα στη Λοζάνη, στο μικρό δάσος, πλάι στη λίμνη. Και ξαφνικά άκουσα καλπασμούς και χαρούμενες φωνές. Ήταν τα ελβετόπεδα που έβγαιναν να κάνουν την καθημερινή τους υπασία. Αυτά που από 5 γενναίες και πλέον δεν ήξεραν τι θα πει αγώνας, πείνα, θυσία, ροδοκόκκινα, γελαστά, ντυμένα σαν πριγκιπόπουλα, με συνοδούς που φορούσαν στολές με χρυσά κουμπιά. Περάσαν από μπροστά μου και μ' άφησαν σε μια κατάσταση που ξεπερνούσε την αγανάκτηση. Ήταν δέος μπροστά στην τρομακτική αντίθεση, συντριβή, μπροστά στην τόση αδικία, μια διάθεση να κλάψεις και να προσευχηθείς περισσότερο, παρά να διαμαρτυρηθείς και να φωνάξεις. Ήταν η δεύτερη φορά στη ζωή μου, η πρώτη ήταν στην Αλβανία, που έβγαινα από το άτομό μου και αισθανόμουν όχι απλά μόνο αλληλέγγυος, αλλά ταυτισμένος κυριολεκτικά με τη φυλή μου. Και το σύμπλεγμα κατωτερότητας που ένιωθα μεγάλωσε φτάνοντας στο Παρίσι. Δεν είχε περάσει πολύς καιρός από το τέλος του πολέμου και τα πράγματα ήταν ακόμη μουδιασμένα. Όμως τι πλούτος και τι καλοπέραση μπροστά σε μας και τι μετρημένα δεινά επιτέλους μπροστά στα ατέλειωτα, τα δικά μας. Δυσαρεστημένοι ακόμα οι Γάλλοι που δεν μπορούσαν να έχουν κάθε μέρα το μπιφτέκι και το φρέσκο τους βούτυρο, δυσανασχετούσαν. Υπάλληλοι, σοφέρ, γκαρσόνια με κοιτάζανε βλοσιρά και μου λέγανε «Εμείς περάσαμε πόλεμο, κύριε». Και όταν καμιά φορά τολμούσα να ψιθυρίσω ότι ήμουν Έλληνας και ότι περάσαμε κι εμείς πόλεμο, με κοιτάζανε παράξενα. «Α, κι εσείς, ε?» «Η παραμονή μου στην Ευρώπη», λέει ο Ελίτης, «με έκανε να βλέπω πιο καθαρά το δράμα του τόπου μας. Εκεί αναπηδούσε πιο ανάγλυφο το άδικο που κατάτρεχε τον ποιητή. Σιγά σιγά αυτά τα δύο ταυτίστηκαν μέσα μου. Το επαναλαμβάνω, μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά έβλεπα καθαρά ότι η μοίρα της Ελλάδας ανάμεσα στα άλλα έθνη ήταν ό,τι και η μοίρα του ποιητή ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και βέβαια εννοώ τους ανθρώπους του χρήματος και της εξουσίας. Αυτό ήταν ο πρώτος σπινθήρας. Ήταν το πρώτο έβριμα. Και η ανάγκη που ένιωθα για μία δέηση μου δώσε ένα δεύτερο έβριμα. Να δώσω δηλαδή σε αυτή τη διαμαρτυρία μου για το άδικο τη μορφή μιας εκκλησιαστικής λειτουργίας. Και έτσι γεννήθηκε, λέει ο Ελίτης, το άξιον εστί. Τετράφυλλο μακρύ, το Κάποιο μεσημέρι, περιγράφει ο Μίκης Θοδωράκης, στο όρθιο του Λουμίδη μπροστά στο Παλάς, εκεί που έπινε τον μοναδικό καφέ εσπρέσο η αθηναϊκή Ιντελιγκέτσια, Σεπτέμβρη νομίζω του 60, με πλησίασε ο Οδυσσέας Ελίτης. Αφού μου μίλησε για το πόσο εκτιμά την προσπάθειά μου και πόσο αγάπησε τον επιτάφιο, πρόσθεσε. Τέλειωσα το Άξιον Εστί, το έργο της ζωής μου, νομίζω. Θα ήθελα να σας το έστελνα κάπου, γιατί κάτι μου λέει ότι θα σας εμπνεύσει. Αφού τον ευχαρίστησα, λέει ο Θοδωράκης, έγραψα τη διεύθυνσή μου και του την έδωσα. Δεν πέρασε μήνας και ο Παριζιάνος ταχυδρόμος άφησε στο θηρορείο το φρεσκοτυπωμένο βιβλίο του Ελίτη. Αφού το ρούφηξα μόνο μιας, από την πρώτη ως την τελευταία λέξη, βάλθηκα να το μελοποιήσω. Ίσως στην αρχή να είχα την πρόθεση να μην αφήσω απ' έξω κανένα στίχο. Μετά συνειδητοποίησα ότι η σύνθεση που θα προέκυπτε θα είχε σίγουρα διάρκεια δεκάδων ωρών. Εξάλλου, στίχοι όπως το ένα το χελιδόνι, της αγάπης αίματα, ανοίγω το στόμα μου, της δικαιοσύνης ηλιενοητέ, να είσαι το σχήμα του ουρανού, με τράβηξαν σαν μαγνήτες. Τους μελοποίησα αμέσως και άρχισα πάλι να τους τραγουδώ προς μεγάλη χαρά της μικρής Μαργαρίτας και απελπίζοντας την Μύρτο μέσα σε εκείνο το μικροσκοπικό δωμάτιο στο οποίο έπρεπε να τα κάνουμε όλα. Όταν από δικής μου πλευράς, λέει ο Μίκης, όλα ήταν έτοιμα περί το τέλος του 1963, μίλησα στην εταιρεία για την δισκογράφηση και ότις μεγάλης εκπλήξεως. Η εταιρεία είπε όχι. Τους λόγους, οικονομικούς, πολιτικούς, τους παραμερίζω αυτή τη στιγμή. Τι να κάνω? Στο συμβόλαιό μου υπήρχε μία παράγραφος που υποχρέωνε την εταιρεία να δισκογραφεί ένα μεγάλο συμφωνικό μου έργο κάθε χρόνο. Έτσι ηχογραφήθηκε το Άξιον Εστί. Έτσι υποχρεώθηκε η εταιρεία με βαριά καρδιά, λέει ο Μίκης, να δεχτεί την ηχογράφηση ενός έργου που, όπως αποδείχτηκε, εκτός όλων των υπολείπων, θα γέμιζε και τα ταμεία της. Ένα το χελιδόνι κι η άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ένα το χελιδόνι κι η άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Θέλει νεκρή κοιλιά στους τροχούς, θέλει τη ζωντανή να πίνουν το αίμα τους, θέλει τη ζωντανή να πίνουν το αίμα τους. Θεέ μου πρώτο μας τώρα με χτίσες μέσα στα βουνά. Θεέ μου πρώτο μας τώρα με κλείσες μες στη θάλασσα. Ένα απ' τους μάγους το σώμα του μαγιού όπου νεπάψει σε ένα πνήμα του πελαγού. Άρθει και να τους μάγους το σώμα του μαγιού χρυσό. Μύρισε το σκοτάδι κι όλη η άφησο. Θεέ μου πρώτο μας τώρα μέσα στις πασχαλιές κι εσύ. Θεέ μου πρώτο μας τώρα μύρισε στην Ανάσταση. Μέρες εκείνες έκαναν σύναξη μυστική τα παιδιά και λάβανε την απόφαση, επειδή τα κακά μαντάτα πλήθαιναν στην πρωτεύουσα, να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει: μια παλάμη τόπο κάτω από το ανοιχτό πουκάμισο με τις μαύρες τρίχες και το σταυρουδάκι του ήλιου, όπου είχε κράτος και εξουσία η άνοιξη. Και επειδή σήμωνε η μέρα που το γένος είχε συνήθειο να γιορτάζει τον άλλο σηκωμό, τη μέρα πάλι εκείνοι ορίσανε για την έξοδο, και νωρίς βγήκανε κατά μπροστά στον ήλιο, με πάνω ως κάτω απλωμένη την αφοβιά σας σημαία, οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες. Και ακολουθούσανε άντρες πολλοί και γυναίκες και λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια, όπου έβλεπες άξαφνα στην όψη τους τόσες χαρακές που λέγες είχανε περάσει μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα. Τέτοιας λογής από κοτιές ωστόσο, μαθαίνοντας οι άλλοι, σφόδρα ταράχτηκαν, και φορές τρεις, με το μάτι αναμετρώντας το έχει τους, λάβανε την απόφαση να βγουν έξω σε δρόμους και σε πλατείες με το μόνο πράγμα που τους είχε απομείνει: μία πύχη φωτιά κάτω από τα σίδερα με τις μαύρες κάνες και τα δόντια του ήλιου, όπου μήτε κλόνος μήτε ανθός δάκρυο ποτέ δεν έβγαλαν. Και χτυπούσανε όπου να είναι, σφαλώντας τα βλέφαρα με απόγνωση, και η άνοιξη ολοένα τους κυρίευε, σαν να μην ήταν άλλος δρόμος πάνω σ' ολάκερη τη γη για να περάσει η άνοιξη παρά μονάχα αυτός, και να τον είχαν πάρει αμίλητη, κοιτάζοντας πολύ μακριά πέρα από την άκρη της απελπισιάς τη γαλήνη που έμελαν να γίνουν οι νέοι με τα πρισμένα πόδια που τους έλεγαν αλήτες, και οι άντρες και οι γυναίκες και οι λαβωμένοι με τον επίδεσμο και τα δεκανίκια. Και περάσανε μέρες πολλές μέσα σε λίγη ώρα, και θερίσανε πλήθος τα θηρία, και άλλους εμάζωξαν, και την άλλη μέρα εστήσανε στον τοίχο 30. Επαναλαμβάνω, σε αυτό τον βούρκο και σε αυτή τη δυσοδεία, απέναντι σε μια επικαιρότητα που έχει προμετωπίδα τον αλήτη εκεί στον Κολωνό, τον Ελληνό στο Αγρίνιο, το ξεγύμνωμα ανθρώπων στο Νεύρο, σε μια επικαιρότητα που έχει ως κανονικότητα την εκμετάλλευση και τον πόνο, σήμερα σε μια πολιτική εκπομπή, και επαναλαμβάνω, σε μια πολιτική εκπομπή, αποφασίσαμε να αφιερώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής στο μεγάλο και στο αϊθαλές, για τις ανάσες που μας αξίζουν και στο παρόν και στο μέλλον. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την αναδρομή σε μια επέτειο, αφού σαν σήμερα ήταν, στις 19 Οκτωβρίου του 1964, που στο Θέατρο Ρεξ έκανε πρεμιέρα αυτό το παγκόσμιο έργο, ένα έργο στο οποίο συναντήθηκε η μουσική ιδιοφυΐα του Μίκη Θοδωράκη με μία από τις μεγαλύτερες κορυφές της παγκόσμιας ποίησης, τον Οδυσσέα Ηλίτη, το Άξιον Εστί. Λέει ο Μίκης, περιγράφει πώς επέλεξε τον αναγνώστη σε αυτό το λαϊκό ορατόριο. Για μένα, λέει, δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη. Μάνος Κατράκης. Δεν θυμάμαι ποια ήταν τότε η άποψη του Ηλίτη, ίσως και αυτό συμφώνησε από την αρχή. Είχε και αυτός τις φιλίες και τις προτιμήσεις του. Και ας μην ξεχνάμε πως ο Κατράκης, λέει ο Θοδωράκης, τότε ήταν κόκκινο πανί. Πόσοι άλλοι άραγες ηθοποιοί και καλλιτέχνες είχαν πάει στο μακρο νήσι. Περάσαμε ώρες πολλές, ο Ηλίτης, ο Κατράκης και εγώ, στο στούντιο της Κολούμπια, έως ότου βρεθεί το σωστό ύφος που να ταιριάζει με την ποίηση αλλά και με τον γενικό ήχο του έργου. Ήθελα, λέει ο Θοδωράκης, οι επόμενες γενιές να έχουν σαν Ευαγγέλιό τους τα σύγχρονα πάθη της φυλής, την Αλβανία, την αντίσταση και τον εμφύλιο. Λίγο αργότερα, περιγράφει πάντα ο Μίκης Θοδωράκης, βρίσκομαι το φθινόπωρο του 1964 στις Σέρες για συναυλία. Οι φαντάροι ουρά μπροστά στο θέατρο δεν έχουν λεφτά για εισιτήριο. Λέω, να μπουνε τσάμπα, λέει ο εφοριακός, καθοδηγούμενος από τους ασφαλίτες που είναι πλάι του. Πρέπει να πληρώσουν το φόρο. Μετράτε κεφάλια και πληρώνω εγώ, τους απαντώ, λέει ο Θοδωράκης. Εκείνη τη στιγμή, μπροστά στο δισκάδικο που ήταν απέναντι από το θέατρο, βλέπω να σχηματίζεται μια μεγάλη ουρά. Περί τίνος πρόκειται, ρωτάω. Ήρθε ο δίσκος του Άξιον Εστί, μου απαντούν. Χάρηκα. Τότε βλέπω να μπαίνει πίσω-πίσω στην ουρά ένας χωριάτης μαζί με το μουλάρι του. Περίεργο, τον πλησιάζω. Πατριώτη του λέω, γιατί κάθεσαι στην ουρά, τι πουλάνε στο μαγαζί. Αφού με κοίταξε από πάνω ως κάτω, τέλος αποφάσισε να μου μιλήσει. Είχε φαίνεται το φόβο πως μπορεί να είμαι αστυνομικός. Μάθαμε στο χωριό ότι σήμερα θα έρθει στις Σέρες το Άξιον Εστί και το χωριό με έστειλε να αγοράσω το δίσκο. «Α», του είπα, «σε ευχαριστώ για την πληροφορία». «Και σκέφτηκα», λέει ο Μίκης Θοδωράκης, εκείνη τη στιγμή. «Άραγες, υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό να κάνεις στη ζωή σου. Μήπως αυτό είναι η κορυφή». εσύ το σταστική. Και ένα άγγιγμα σου κάνω ένας άντρας και ένας θεός. Ένας έρωτας θεός να μας σημαδεύει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97.8 στην Αθήνα, 107.1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Γαλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την ανταπόκριση, για την αποδοχή, για τη συνηγορία στην επιλογή που κάναμε στο πρώτο μέρος εκπομπής, να αφιερώσουμε το πρώτο μέρος εκπομπής σε μια επέτειο, σε αυτή την ιστορική συνέβρεση μιας μουσικής ιδιοφυΐας με μια ποιητική κορυφή, τον Οδυσσέα Ελίτη και τον Μίκη Θοδωράκη, σε αυτό το συναπάντημά τους στο Άξιον Εστί, μιας και σήμερα είναι η επέτειος της πρώτης παρουσίασης αυτού του Παρθενώνα, ενός από τους Παρθενώνες του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού, του Άξιον Εστί. Όμως πρέπει να επιστρέψουμε στα άλλα. Λοιπόν, χτες είχαμε ένα παρολίγο τραγικό συμβάν στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη, με ένα φοιτητή να πέφτει από το παράθυρο του τρίτου ορόφου κατά τη διάρκεια του μαθήματος, λόγω του τρομερού συνωστισμού που υπήρχε στην αίθουσα, δεν υπήρχε καμία άδεια θέση. Ο φοιτητής καθόταν στο περβάζι του παραθύρου. Στο Αριστοτέλειο υπάρχει χώρος, από όσο ξέρω, για δημιουργίες των ΜΑΤ. Φαίνεται ότι στις αίθουσες υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι, βέβαια. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Άννα Μαρία Ηλίου, είναι γραμματέας του Φοιτητικού Συλλόγου Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο. Κυρία Ηλίου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Καταρχάς, πείτε μας για την υγεία του παιδιού. Εμείς μάθαμε ότι ευτυχώς αποτύχει, δεν είχαμε τα χειρότερα. Είναι εντάξει αυτή τη στιγμή στην υγεία του ο συνάδελφος. Φέρει παρόλα αυτά και λόγω της πτώσης και του ύψους κάποια κατάγματα, κυρίως στο φόρκα και στους ώμους. Είναι εντάξει, παρακολουθείται σταθερά από γιατρούς. Αναμένεται τις επόμενες μέρες να βγει και από το νοσοκομείο. Για πείτε μας, τι έγινε. Αυτή είναι μια κατάσταση καθημερινότητας, κανονικότητας στο Αριστοτέλειο. Στην πραγματικότητα το τραγικό αυτό περιστατικό... Όχι, εννοώ όχι να πέφτουν οι άνθρωποι από τα περβάζια, εννοώ να μην υπάρχουν θέσεις, να μην υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή κτλ. Στην πραγματικότητα το τραγικό αυτό περιστατικό με την πτώση του συμφοιτητή μας από τον τρίτο όροφο είναι το προδιαγεγραμμένο έγκλημα με ευθύνη και όλων των κυβερνήσεων και τη σημερινή προφανώς, που αφορά πρώτα και κύριε το τεράστιο πρόβλημα της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της έλλειψης των εγκαταστάσεων, που αποτελεί πραγματικά καθημερινό πρόβλημα, όχι αποκλειστικά στην νομική σχολή που την χάνει να έλαβε χώρα το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά στην πλειοψηφία των αμφιθέατρων σε όλες τις σχολές του ΑΠΦΙΤΑ, του ΠΑΜΑΚ, του ΔΥΠΑΕ, των ιδρυμάτων γενικά στην πόλη μας, με απίστευτο όγκο συνωστισμού φοιτητών που πραγματικά δεν έχουν που να κάτσουν τέλος πάντων. Με τις ελλείψεις σε καθηγητές, και το παράδειγμα αυτό στην πραγματικότητα συνδέεται και με τις ελλείψεις σε καθηγητές. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το συγκεκριμένο μάθημα διδασκόταν το προηγούμενο διάστημα σε τρία τμήματα, αλλά λόγω συνταξιοδότησης καθηγητή και μη αναπλήρωσής του, διδάσκεται πλέον σε δύο τμήματα και δημιουργεί και αυτούς τους φόρους τέλος πάντων διδασκαλίας. Και είναι μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και υπάρχει όλα τα τελευταία χρόνια, από την πρώτη μέρα. Κάθε χρονιά τέλος πάντων αναδεικνύονται αυτά τα ζητήματα και έχει ονοματεπώνυμο για εμάς. Ονοματεπώνυμο στην πολιτική που επιλέγει, άκουσα και πριν την εισαγωγική δικιά σας τοποθέτηση, να δίνει 30 και 50 εκατομμύρια στο να τοποθετηθούν δυνάμεις καταστολής μας στο πανεπιστήμιό μας. Στην πολιτική που επιλέγει να συνδέει το πανεπιστήμιο άμεσα με τις επιχειρηματικές ανάγκες, με τις ανάγκες της αγοράς, να βγάζει μάλιστα το ΑΠΕΣΥ τα 65 εκατομμύρια από ερευνητικά προγράμματα τη χρονιά αυτή που διανύουμε και να μην δίνεται ούτε ένα ευρώ πραγματικά για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, για την πρόσληψη καθηγητών, για να μπορούμε να κάνουμε μαθήματα με όρους που δεν κινδυνεύει η ίδια μας η υγεία και ευνοούν και την εκπαιδευτική διαδικασία. Η εικόνα η οποία επιχειρείται να διαμορφωθεί είναι ότι και στο Αριστοτέλειο. Αναφέρομαι στο Αριστοτέλειο γιατί είναι στο φως, όχι για τους καλύτερους λόγους, όλο το διάστημα αυτό, ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία εκεί να φτιάχνονται βιβλιοθήκες κτλ. Δεν λένε βέβαια ότι το ξύλο που πέφτει δεν πέφτει γιατί οι φοιτητές διαμαρτύρονται επειδή τάχα μου δεν θέλουν βιβλιοθήκη, διαμαρτύρονται γιατί δεν θέλουν τις δημιουργίες των ΜΑΤ στο πανεπιστήμιο. Αλλά αν υπάρχει τέτοια, εν πάση περιπτώσει, αγωνία να φτιαχθεί βιβλιοθήκη, άλλη αγωνία για να υπάρχουν αίθουσες για να παρακολουθούν οι μαθητές, οι φοιτητές εκεί τα μαθήματα, δεν υπάρχει? Περιορίζεται στη βιβλιοθήκη η αγωνία? Πραγματικά τέτοιο υπερβαίνοντα ζήλιο όπως έχουμε δει για να ενταθεί η καταστολή μέσα στα πανεπιστήμια, προφανώς για να προστατευτούν και τα επιχειρηματικά συμφέροντα, οι ανάγκες τέλος πάντων των επιχειρηματικών ομίλων που βρουν και μέσα στις σχολές μας, δεν έχουμε δει από τις Βρετανικές αρχές, από την αντίστοιχη κοσμητεία, από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση, για να προχωρήσουν μια σειρά από αναγκαία έργα υποδομής, να αξιοποιηθούν μια σειρά από υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στο Πανεπιστήμιο, που έχουν στρατοπεδεύσει δυνάμεις των ΜΑΤ, σταθερά υπάρχει κλούβα, μέχρι και αύριο είχαμε όλες τις προηγούμενες εβδομάδες μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο αξιοποίησης των εγκαταστάσεων που έχει την ιδιοκτησία του ΤΟΑΠΗ ΦΥΤΑ, για να μπορούν να γίνονται κανονικά τα μαθήματα, να γίνονται με καλύτερες ώρες τέλος πάντων. Αλλά ίσα ίσα υπάρχει έτοιμο σχέδιο που έχει συζητηθεί με βάση και τις διατάξεις του νόμου πλαισίου που ψηφίστηκε το καλοκαίρι και από την σημερινή κυβέρνηση, για να αξιοποιηθούν για επιχειρηματική δράση όλες αυτές οι εγκαταστάσεις, που θα μπορούσαν στην πραγματικότητα να λύσουν άμεσα σήμερα, αύριο, το μεγάλο πρόβλημα συνωστισμού που μας έφερε τέλος πάντων και στην κατάσταση που μας έφερε, και υπάρχει και σε άλλα τμήματα πέρα από τη σχολή της νομικής. Άρα μάλλον όχι. Τον ζήλο που δείχνουν για την ένταση της καταστολής δεν τον δείχνουν και τις ανάγκες των φοιτητών. Από ό,τι είδα σήμερα υπήρχε κινητοποίηση φοιτητική στην Βρετανία του ΑΠΗ ΘΥΤΑ και στην Κοσμητεία, αν δεν κάνω λάθος. Απάντηση υπάρχει από τη Βρετανία στα αιτήματα των συλλόγων? Καταρχάς να σας πω ότι μας γεμίζει πραγματικά αισιοδοξία και μαχητικότητα για τη συνέχεια το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή και από το πρώτο λεπτό που έγινε αυτό το τραγικό περιστατικό, δεκάδες, εκατοντάδες συμφοιτητές μας σε όλα τα τμήματα του ΑΠΗ ΘΥΤΑ πήραν ενεργό θέση, στάση, το κατήγγυλαν, το καταδίκασαν, μέσα και από την ενημέρωση τέλος πάντων που ακολούθησε στα αμφιθέατρα. Στάθηκε νομίζω ένα πρώτο μήνυμα και με τη σημερινή κινητοποίηση, ότι οι φοιτητές δεν θα δεχτούμε αυτή η κατάσταση να είναι μια κανονικότητα στις σχολές μας το επόμενο διάστημα, και ούτε θα δεχτούμε να προσαρμοστούμε, όπως λένε και διάφοροι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, σε αυτούς τους όρους που δουν τέλος πάντων. Καλά, αυτός το είπε λίγο πιο βαριά. Είπε: αν δεν προσαρμοστείς, πεθαίνεις κατευθείαν, δεν πέφτεις από τον τρίτο. Παραλίγο άρα, για την περίπτωσή μας. Όμως δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση ούτε από τον αρμόδιο, από την νομική σχολή, την κοσμητεία τέλος πάντων της σχολής, ούτε και από τις Βρετανικές αρχές. Κάποια γενικά ότι εντάξει, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να ακούσουμε τα αιτήματά σας. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να σας θέσουμε κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Ναι, είναι τραγικό το γεγονός, αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη δέσμευση, ούτε όσον αφορά τους όρους εισαγωγής των μαθημάτων στη σχολή, ούτε κεντρικά σε επίπεδο πανεπιστημίου, γιατί το θέμα είναι συνολικό, όπως είπα και πριν, το τι θα γίνει. Όμως το επόμενο διάστημα έχουμε σχέδιο κλιμάκωσης αυτών των διεκδικήσεων. Φαντάζομαι θα πάτε σε νέες κινητοποιήσεις. Νέες κινητοποιήσεις, προσπάθεια οργάνωση σε κάθε έτος και τμήμα μέσα από τις γενικές μας συνελεύσεις και τις διαδικασίες των συλλόγων μας, συντονισμός των φοιτητικών συλλόγων του ΑΠΗ ΦΥΤΑ τις επόμενες μέρες την Κυριακή. Θα πραγματοποιήσουμε μπροστά μας τέλος πάντων τη Δευτέρα, έχουμε ημέρα δράσης για όλα τα ζητήματα που αφορούν και τους όρους εξαγωγής των μαθημάτων, το κόστος σπουδών, τη σύντηση, τη στέγαση, που είναι φλέγοντα ζητήματα για όλους τους φοιτητές. Κλιμάκωση προφανώς μπροστά και στο μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο που έχουν αποφασίσει οι φοιτητικοί συλλογοί στην πόλη μας για 3 του Νοέμβρη. Κύριε Αλίου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σε παιδιά θα μείνουμε, όχι ίσως τόσο μεγάλα όσο οι φοιτητές, σε παιδιά τα οποία είναι σε μια κατάσταση τραγική. Και οι εικόνες, όσα μαθαίνουμε και για τον Κολωνό και τώρα για το Αγρίνιο, είναι πραγματικά μια κατάσταση, δεν βρίσκω, συγχωρέστε με, δεν βρίσκω άλλη λέξη, μια δυσοδεία, η οποία όμως δεν μπορεί να μην έχει αίτια, δεν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο και δεν ξέρουμε και την έκταση πια αυτού του φαινομένου. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου, είναι δικηγόρος στην οργάνωση Άρση, στην κοινωνική οργάνωση δηλαδή υποστήριξης των παιδιών. Κύριε Παπαθανασίου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κεμπογιόπουλε. Φαντάζομαι ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι αυτό που προείπα, ότι δεν έχουμε καν στοιχεία ολοκληρωμένα. Ποια είναι η κατάσταση, αυτή η άθλια κατάσταση, σε τι κόσμο αναλογεί, σε πόσους ανθρώπους, σε πόσα παιδιά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πράγματι, στοιχεία συγκεκριμένα για την εκμετάλλευση παιδιών δεν υπάρχουν. Τις τελευταίες μέρες είμαστε μάρτυρες περιστατικών τα οποία προϋπήρχαν χρόνια τώρα. Ωστόσο, ευτυχώς τώρα καταγγέλλονται. Τώρα φαίνεται ο κόσμος να αντιδρά λοιπόν στην κακοποίηση αυτή και στην πρόκληση. Και βγαίνουν λοιπόν μπροστά στον αέρα για την προστασία των παιδιών. Πράγματι, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για παιδιά τα οποία είναι πιθανά θύματα εκμετάλλευσης και εμπορίας. Ωστόσο, είναι πολύ παραπάνω από αυτά που βγαίνουν στα μέσα. Είναι ακριβές το στοιχείο που έχω, κύριε Παπαθανασίου, ότι μόνο το μήνα Σεπτέμβρη η δική σας οργάνωση, η Άρσης, εντόπισε 137 άστεγα παιδιά. Πρόκειται για παιδιά, κύριε Μπογιόπουλε, τα οποία είναι σε αστεγία, έτσι, τα οποία δεν είναι όμως κατά ανάγκη θύματα εμπορίας, θύματα εκμετάλλευσης. Είναι παιδιά τα οποία είτε είναι ασυνόδευτα ανήλικα, είτε είναι παιδιά τα οποία διαβιώνουν στους δρόμους, έτσι. Και αυτός ο εντοπισμός που γίνεται από τους φορείς, τι σημαίνει μετά? Σημαίνει ότι άπαξ και ένα παιδί εντοπιστεί φερόμενο σε αστεγία, στη συνέχεια μπαίνει σε ένα σύστημα προστασίας του εθνικού μηχανισμού. Ναι, οι αριθμοί αυτοί υπάρχουν. Οι αριθμοί αυτοί είναι έπειτα από έρευνα της Άρσης και άλλων φυσικά φορέων. Οι αριθμοί αυτοί βγαίνουν και από την Ειδική Γραμματεία Ασυνόδευτων Ανηλίκων που έχει η χώρα. Και πράγματα, παιδιά, αυτά υφίστανται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας φυσικά, έτσι. Και από εκεί και πέρα, μετά τον εντοπισμό τους, γίνονται προσπάθειες για τον κρατικό μηχανισμό. Για τι ηλικίες μιλάμε, κύριε Παπαθανασίου? Κοιτάξτε, παιδιά τα οποία έχουν έρθει από χώρες προσφυγικής ροής, όπως για παράδειγμα το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν, η Συρία, είναι κατά βάση και κατά ανάγκη κυρίως στην εφηβική ηλικία. Βέβαια, υπάρχουν και παιδιά μικρότερης ηλικίας, ακόμη και κάτω των 10 ετών, συνέχεια των περιπτώσεων. Ωστόσο, πλειονότητα είναι παιδιά 14-18 ετών. Τώρα, παιδιά τα οποία έρχονται από τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα από βαλκανικές χώρες, και ειδικά από την κοινότητα των Ρωμά, ναι, εκεί βλέπουμε παιδιά τα οποία είναι πολύ μικρής ηλικίας, έχουμε συναντήσει ακόμα και βρέφη. Μάλιστα. Στον όρο λοιπόν αυτό, ασυνόδευτα ανήλικα, έχουμε κατά βάση προσφυγόπουλα, αλλά όπως μας λέτε και Ρωμά και άλλα παιδιά, αλλά κατά βάση προσφυγόπουλα είναι. Ακριβώς. Ασυνόδευτα ανήλικα είναι τα παιδιά τα οποία εισέρχονται στη χώρα χωρίς κάποιον γονέα, κάποιον κηδεμόνα. Και τα παιδιά αυτά είναι κυρίως προσφυγικής καταγωγής, προσφυγικής προέλευσης. Υπάρχουν και παιδιά τρίτων χωρών, όπως για παράδειγμα το βαλκανικό χώρο που προανέφερα, Αλβανία, Ρουμανία και Βουλγαρία κυρίως. Τα οποία αυτά δεν θεωρούνται ασυνόδευτα, έτσι, δηλαδή δεν έχουν το προσφυγικό προφίλ. Ωστόσο και τα παιδιά αυτά χρήζουν ανάγκης και περίθαλψης, διότι και αυτά υφίστανται εκμετάλλευση εργασιακή ή σεξουαλική. Για πείτε μας για αυτή την παιδική εκμετάλλευση στο πεδίο της λεγόμενης παιδικής εργασίας. Έχετε εικόνα γι' αυτό? Είναι μια μεγάλη μάχη, κύριε Μπογιόπουλε, η παιδική εργασία, η οποία τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αντιμετωπίζεται λίγο πιο άμεσα από τις κρατικές αρχές και είμαστε ευγνώμονες πραγματικά γι' αυτό. Και το κρατικός μηχανισμός λειτουργεί και υπάρχει άμεση ανταπόκριση όταν υπάρξουν καταγγελίες και επίσημες αναφορές στα όργανα και στην εισαγγελία και στις αστυνομικές αρχές. Ναι, τότε οι αρχές αντιδρούν και αντιμετωπίζει το φαινόμενο. Ωστόσο, ακόμα υπάρχει ανάγκη και ακόμα βλέπουν παιδιά τα οποία εκμεταλλεύονται εργασιακά. Μιλάμε και παιδιά των οποίων το προφίλ διαφοροποιείται. Τι θέλω να πω. Μιλάμε για βρέφη τα οποία επαιτούν με τις φερόμενες ως μητέρες ή με τους πατεράδες στους δρόμους των μεγάλων πόλεων. Μιλάμε για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, γύρω στα 8 έως 12 ετών, τα οποία αλλάζουν το εργασιακό τους προφίλ. Δηλαδή είναι παιδιά τα οποία επαιτούν, παίζουν μουσικά όργανα, πουλούν μικροαντικείμενα. Και μετά μιλάμε για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, 16-18, τα οποία αυτά μπορούν σταδιακά να πάρουν και το ρόλο του εκμεταλλευτή. Δηλαδή, ένα 17χρονο παιδί έχει τύχει να εκμεταλλεύεται ένα πολύ μικρό ηλικία παιδί και να το ελέγχει. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω τι να. Κλείστε εσείς αυτή την κουβέντα, κύριε Παπαθανασίου. Ένα μήνυμα, κύριε Μπογιόπουλε. Το φαινόμενο υπάρχει, το φαινόμενο το βλέπουμε όλοι μας, βλέπουμε όλοι μας γύρω μας παιδιά. Αυτό που εμείς θα θέλαμε ως οργάνωση και ως επαγγελματίες είναι να βοηθάμε στην πράξη. Και πώς βοηθούμε στην πράξη, με το να αναφέρουμε τα περιστατικά αυτά. Υπάρχουν φορείς προστασίας που είναι εδώ για να περιθάλψουν και να βοηθήσουν τα παιδιά. Με το να δίνω χρήματα στο παιδί, δεν βοηθάω το παιδί, ίσα ίσα επιβραβεύω αυτή την παράνομη απασχόληση. Αν υπάρχει παιδί σε ανάγκη, το οποίο το βλέπουμε δίπλα μας, μια αναφορά στις αρχές, ακόμα και ανώνυμη αναφορά, μια αναφορά στους φορείς όπως και στην άρση και φυσικά όχι παροχή χρημάτων. Παροχή τροφίμων, ναι, παροχή ρουχισμού, ναι. Ας δώσουμε ένα βιβλίο στο παιδί, έτσι, αλλά όχι να του δώσουμε χρήματα. Είναι σαν να συμπληρώνουμε το φθάνομο της παιδικής εργασίας με τρόπο αυτό. Πείτε μου κάτι, μου γέννησε μια αυτή η τοποθέτηση, η σωστή τοποθέτηση, μου γέννησε μια απορία. Οι πάντες βλέπουμε αυτά τα παιδιά, τα ανήλικα, στα μαγαζιά που πηγαίνουμε να ζητιανεύουν, να πουλάνε μικροαντικείμενα, στα βεζινάδικα, σε πλυντήρια αυτοκινήτων, σε χωράφια. Σε χωράφια, σε εργοστάσια. Όπως τα βλέπουμε εμείς, τα βλέπει και η αστυνομία. Τα βλέπουν και οι εισαγγελείς. Τα βλέπουν και οι επίσημοι φορείς. Σωστά. Τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι φορείς, λοιπόν? Αυτοί οι φορείς, κύριε Μπογιόπουλο, αν μου επιτρέπετε, από τη δική μας την εμπειρία που έχουμε και τη συνεργασία με τους φορείς αυτούς, βλέπουν ότι λειτουργούν οι φορείς. Αλλά για να φτάσει ο φορέας να λειτουργήσει, χρειάζεται να πάρει στα χέρια του και μια αναφορά και να γίνει μετά μια έρευνα. Ωστόσο, όχι, ξέρετε γιατί το ρωτάω. Γιατί στο φανάρι, δεν περνάω μόνο εγώ, περνάει και το περιπολικό. Ναι, βέβαια. Τι αναφορά να του γίνει? Δεν το βλέπει το παιδί. Ναι, είναι τα λεγόμενα αόρατα παιδιά αυτά και με τα οποία συζητάμε. Έτσι. Έχει κάποια στιγμή, κακώς βέβαια, έχει επικρατήσει αυτός ο όρος. Κάνουμε τα πάντα για να τον αλλάξουμε και η κοινωνία και εμείς όσο μπορούμε, έτσι, να αναφέρουμε τα περιστατικά αυτά και στις αρχές. Δηλαδή, γιατί όντως υπάρχουν ενδεχομένως κάποιοι επαγγελματίες συναρχών οι οποίοι μπορεί να μην βλέπουν τα παιδιά αυτά. Τα παιδιά όμως υπάρχουν, το πρόβλημα υφίσταται και εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και επιτρέψτε μου, για να μην τα βάζουμε όλα στον ίδιο, έτσι, στο ίδιο τσουβάλι των εισαγωγικών, υπάρχουν και οι κακοί επαγγελματίες αλλά και οι καλοί επαγγελματίες. Και οι κακές πρακτικές όπως και οι καλές πρακτικές. Η δική μας συνεισφορά τουλάχιστον και το δικό μας έργο και η συνεργασία με την εισαγγελία ανηλίκων τουλάχιστον, έτσι, αλλά και με την αστυνομία, όποτε έχει τύχει να παραπέμψει κάποια περιστατικά, μας δείχνει ότι γίνεται δουλειά, υπάρχει άμεση ανταπόκριση. Αλλά θέλουμε φυσικά ακόμα προσπάθεια και χρόνο, γιατί τα περιστατικά ακόμα υπάρχουν. Σας ευχαριστώ θερμά. Το ευτυχές, θα με επιτρέψετε για να κλείσω έτσι. Παρακαλώ, έτσι. Δεν μιλάμε σίγουρα για τα νούμερα που βλέπαμε στους δρόμους πριν από κάποια χρόνια. Μιλάμε ευτυχώς για πολύ λιγότερα παιδιά, τα οποία ακόμα υφίστανται την παιδική κακοποίηση και την εργασιακή εκμετάλλευση, αλλά αριθμητικά δεν είναι τόσα όσο πριν από κάποια χρόνια που σε κάθε φανάρι βρίσκαμε και από 5-10 ομάδες παιδιών. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαθανασίου. Να είστε καλά, κύριε Παπαθανασίου, ευχαριστώ και εγώ. Το άρμα να σεριανίσω μια ψυχή που τυρανά ο καιρό. Στον κόσμο αυτό παιδεύτηκα, γιατί ήρθα με ένα κάρμα. Το παραπέρα από τη ζωή να μάθω να αγαπώ. Σηκώστε με να δω, όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη. Για τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Cosmo. και θλιμμένο. Όπα, να στο γυρίσω μια στροφή με σώμα ευγενικό. Κι αν είναι από το είναι μου και από την καρδιά που το πα, να γίνει αγάπη προσευχή και στάχτη το κακό του. Ατομική μου ενέργεια κι ανάσα μου στα χείλη, την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη, και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Ατομική μου ενέργεια κι ανάσα μου στα χείλη, την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιέργεια, μα δεν χωράω στην ύλη, και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς για όλα αυτά τα μηνύματα, τα δεκάδες μηνύματα για το πρώτο μέρος εκπομπής, για το αφιέρωμά μας στο Άξιον Εστί. Να είστε καλά. Θέλω να απευθύνω ιδιαίτερους χαιρετισμούς στην κυρία Αναστασία Μπιθικότση, την κόρη του Γρηγόρη Μπιθικότση, που είναι εδώ μαζί μας στην παρέα μας. Κυρία Μπιθικότση, να είστε καλά. Ευχαριστώ από καρδιάς. Είμαστε πριν από 2 χρόνια τους χειροκροτούσαν. Ήταν οι ήρωές μας, παραμένουν βέβαια οι ήρωές μας. Δεν ξέρω αν παραμένουν ήρωες για αυτούς οι οποίοι για επικοινωνιακούς λόγους τους χειροκροτούσαν τότε, και το καταλάβαμε ότι το έκαναν για επικοινωνιακούς λόγους, διότι έκτοτε, για να το πω έτσι γλυκά και κομψά, όπως το λένε στο χωριό μου, τους έχουν γραμμένους κανονικά. Οι ήρωές μας λοιπόν αύριο απεργούν. Απεργούν οι γιατροί. Και θα μας εξηγήσει γιατί απεργούν οι γιατροί ο κύριος Μανώλης Βαρδαβάκης, είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας ΠΟΕΔΗΝ και πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων στο Θριάσιο. Κύριε Βαρδαβάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πάψατε να είστε ήρωες, γιατί απεργείτε? Εμείς θεωρούμε ότι ποτέ δεν ήμασταν ήρωες, επιτρέψτε μου να πω. Είμαστε εργαζόμενοι που μέσα σε δύσκολες συνθήκες όλα τα προηγούμενα χρόνια, όχι μόνο στη διάρκεια της επιδημίας, αλλά και πριν την επιδημία και μετά την αποκλιμάκωση της επιδημίας, συνεχίζουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στις λαϊκές οικογένειες που έχουν ανάγκη. Αύριο λοιπόν απεργούμε οι εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας, και στο επίκεντρο της κινητοποίησής μας είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά και εμείς και οι ασθενείς μας στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας. Είναι οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό που έχουν σαν αποτέλεσμα την απίστευτη ταλαιπωρία, αλλά πολλές φορές και την οικονομική αφέμαξη χιλιάδων λαϊκών οικογενειών, που αναγκάζονται πολλές φορές να περιμένουν μήνες, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και χρόνια, γιατί εκεί έχει φτάσει η λίστα αναμονής για να κάνουν μια χειρουργική επέμβαση ή να κλείσουν ένα ραντεβού για να τις εξετάσει ένας γιατρός ή να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις. Και πολλές φορές, επειδή προφανώς τα προβλήματα υγείας δεν μπορούν να περιμένουν, αναγκάζονται να ακριβοπληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα για υπηρεσίες υγείας που έχουν ανάγκη και δικαιούνται. Τώρα, μιας και λέτε αυτό, κύριε Βαρδαβάκη, εδώ υπάρχει το αδιανόητο. 3.000, λέει, παιδιά, 3.000 περιστατικά τα οποία χρήζουν χειρουργικής επέμβασης να είναι σε λίστα από το 2018 στο ΠΕΔΟΝ, στο Αγία Σοφία. Ακριβώς. Αυτή είναι η κατάσταση που ήρθε στην επιφάνεια με τις πετυχημένες κινητοποιήσεις των συναδέλφων εκεί για την ενίσχυση των παιδιατρικών νοσοκομείων. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα παιδιά και τα παιδιατρικά νοσοκομεία, αφορά όλα τα δημόσια νοσοκομεία. Ας πούμε, για παράδειγμα, στο Θριάσιο νοσοκομείο, στο οποίο εργάζομαι εγώ, είναι σε λίστα αναμονής 1.800 ασθενείς. Η λίστα αναμονής σε ορισμένες ειδικότητες ξεπερνάει τον 1 χρόνο, και φυσικά σε μεγαλύτερα νοσοκομεία από ό,τι είναι το Θριάσιο, όπως είναι το ΚΑΤΟ, Ευαγγελισμός και άλλα, η λίστα αναμονής είναι πολύ μεγαλύτερη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιες είναι οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε όχι μόνο εμείς εργαζόμενοι, αλλά και οι υπόλοιπες λαϊκές οικογένειες σε αυτό το σύστημα υγείας που πάντα ήταν υποβαθμισμένο και υποστελεχωμένο, αλλά η κατάσταση, και το λέμε ξεκάθαρα, χειροτέρευσε από την εγκληματική διαχείριση της επιδημίας από τη σημερινή κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Εδώ και 3 χρόνια, 2,5 χρόνια, ακούμε από την κυβέρνηση ότι παίρνει πρόσθετα μέτρα, ότι ενισχύει το ΕΣΥ κτλ. Κτλ. Υπάρχει αποτύπωμα αυτών των λόγων. Δηλαδή, ακριβώς, ναι. Υπάρχει προσωπικό πρόσθετο. Έχουν σταματήσει μετακινήσεις. Οι χιλιάδες ελλείψεις έχουν καλυφθεί. Λοιπόν, οι ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας πριν την επιδημία ξεπερνούσαν τις 25.000. Τις ξεπερνούσαν. Δεν θα σας πω που έχουν φτάσει τώρα, θα σας πω ποια ήταν η ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό κατά τη διάρκεια της επιδημίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύονται σχεδόν κάθε μήνα, ο αριθμός των μονίμων εργαζομένων στην υγεία από το Μάρτιο του 2020, που περίπου είναι η έναρξη της επιδημίας στην Ελλάδα, από 77.500 μειώθηκε στη διάρκεια της επιδημίας κατά 2.500 εργαζόμενους μέχρι τον Αύγουστο του 2022, που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία στοιχεία. Μιλάμε λοιπόν όχι μόνο για μη ενίσχυση του συστήματος υγείας, αλλά για πλήρη υποστελέχωση. Συγγνώμη, τώρα, εδώ μιλάτε για τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα επίσημα στοιχεία είναι του Υπουργείου Εσωτερικών. Για το πώς υπηρετούν στο σύστημα. Των μονίμων υπαλλήλων στην υγεία. Δημοσιεύονται στην επίσημη σελίδα κάθε μήνα. Αν προσθέσουμε ότι μόνο στον προϋπολογισμό του 2022 προβλέπεται μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας κατά 279 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε μείωση της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης, που έρχεται να προσθεθεί στις προηγούμενες περικοπές των προηγούμενων ετών, που από το 18 ως το 21 ξεπεράσαν τα 440 εκατομμύρια ευρώ μείωση στην ετήσια κρατική χρηματοδότηση, καταλαβαίνετε για ποια ενίσχυση, με πολλά εισαγωγικά, μιλάμε για το σύστημα υγείας. Και την κατάσταση αυτή τη βιώνουν καθημερινά όχι μόνο οι συνάδελφοί μου, αλλά και δεκάδες χιλιάδες λαϊκές οικογένειες. Ήδη σε δεκάδες νοσοκομεία και στην Αττική αλλά και στην περιφέρεια κινδυνεύουν κυριολεκτικά με κλείσιμο. Έχουν μείνει κλινικές και τμήματα με έναν, με δύο, με τρεις, με τέσσερις γιατρούς, που καταλαβαίνετε ότι αν ένας γιατρός συνταξιοδοτηθεί ή για οποιοδήποτε λόγο λείψει, και αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις βέβαια σε νοσηλευτικό, σε παραγιατρικό προσωπικό, σε διοικητικό, τεχνικό, κινδυνεύει να κλείσει το τμήμα το αντίστοιχο. Να πούμε ότι στο Θριάσιο νοσοκομείο, ας πούμε, έχει μείνει η παιδιατρική κλινική με 3 μόνιμους γιατρούς. Παραδείγματα τέτοια μπορούν να σας αναφέρω δεκάδες από όλη την Ελλάδα. Και ταυτόχρονα να προσθέσουμε ότι στη μείωση αυτή του μόνιμου προσωπικού είναι και περισσότερες από 4-5 χιλιάδες συνάδελφοί μας που παραμένουν ακόμα σε αναστολή εργασίας, παρόλο που τα επιστημονικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι το μέτρο αυτό είναι και αντιεπιστημονικό, γιατί πλέον η μετάδοση της επιδημίας γίνεται και από εμβολιασμένους και από ανεμβολίαστους. Εξακολουθεί λοιπόν η κυβέρνηση με τη στήριξη του ΠΑΣΟ, γιατί είναι αυτά τα δύο κόμματα που έχουν ψηφίσει το μέτρο της αναστολής, να κρατούν εκτός εργασίας χιλιάδες συναδέλφους, αφήνοντάς τους χωρίς μισθό, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, και ταυτόχρονα να στερούν από τις ήδη υποστελεχωμένες μονάδες υγείας αναγκαίο μόνιμο έμπειρο προσωπικό. Μιλάμε για διπλό έγκλημα. Συνοψίζω λοιπόν. Από το Μάρτιο του 20, που έχουμε την έναρξη πανδημίας, έχουμε 2.500 λιγότερους. Μπορώ να σας δώσω ακριβώς και τα νούμερα για να ακουστούν. Το Μάρτιο του 2020 ήταν 77.532 οι μόνιμοι υπάλληλοι στην υγεία. Τον Αύγουστο του 2022, που είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, έπεσε στις 73.627. Καταλαβαίνετε ότι οι όσες προσλήψεις έγιναν, που έγιναν προσλήψεις εργαζομένων με συμβάσεις, δεν μπορούν να καλύψουν όχι μόνο τις ανάγκες που αυξήθηκαν με την επιδημία, ούτε τις συνταξιοδοτήσεις, γιατί μιλάμε απώλεια λόγω συνταξιοδοτήσεων. Δηλαδή, οι προσλήψεις που ανακοινώνει και η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν καλύπτουν ούτε τον αριθμό των συναδέλφων που συνταξιοδοτούνται κάθε χρόνο. Συνεπώς, τα πράγματα είναι ελαφρώς χειρότερα, γιατί η μονίμως... Και βέβαια, τα προβλήματα, επιτρέψτε μου να πω, δεν περιορίζονται στις ελλείψεις. Mm-hmm. Είναι ίσως ακόμα μεγαλύτερα στον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων. Με μια σειρά από νόμους που ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, προωθείται η λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ως αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες, όπως λένε στους νόμους τους, είναι χαρακτηριστική πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Υγείας ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να μετατραπούν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, να λειτουργούν δηλαδή με επιχειρηματικά κριτήρια, και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει οι ασθενείς να βάζουν πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη για να βρίσκουν υπηρεσίες υγείας στα ήδη υποβαθμισμένα δημόσια νοσοκομεία, και ανάλογες βέβαια θα είναι οι επιπτώσεις και στα δικαιώματα και στις εργασιακές σχέσεις των υγειονομικών. Λοιπόν. Εξίσου χαρακτηριστική είναι και η δήλωση, και επιτρέψτε μου να πω, mm-hmm. και της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, όταν τη ρωτήσαν συνάδελφοί μας τι θα γίνει με τους οργανισμούς των νοσοκομείων και με τις ελλείψεις, η απάντηση είναι ότι επειδή σκοπεύουν να κλείσουν πολλά νοσοκομεία, έτσι ακριβώς δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, θα δουν τις ελλείψεις και τους οργανισμούς του νοσοκομείου στα νοσοκομεία που θα απομείνουν. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό που γίνεται με την υπόθεση τώρα του προσωπικού γιατρού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν να κλείσουν προσωπικό γιατρό, με αποτέλεσμα να έχουν περικοπές και στην υγειονομική τους περίθαλψη και αυξημένη υγειονομική επιβάρυνση από το πρόσφατο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, σε συνέχεια του αντίστοιχου νόμου βέβαια της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Λέω λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, γιατί έχουμε 4.000 και όχι 2.500 λιγότερους μόνιμους υπηρετούντες στο ΕΣΥ από το Μάρτι του 20, δεδομένου ότι τα τρία αυτά χρόνια έχουμε μία μείωση χρηματοδότησης περί το 1 δισεκατομμύριο στα νοσοκομεία και στην υγεία. Εσείς αύριο κινητοποιήστε, κάνετε απεργιακή συγκέντρωση. Πείτε μας πού, στην Αττική τουλάχιστον. Στη συγκέντρωση, η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 8.30 το πρωί από την πλατεία Μαβίλης και θα καταλήξει με πορεία στο Υπουργείο Υγείας, που θα ζητήσουμε βέβαια συνάντηση και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Και φυσικά κλιμακώνουμε τον αγώνα μας με την ενεργατική απεργία στις 9 του Νοέμβρη, γιατί πέρα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονάδες υγείας, σοβαρότατα προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι υγειονομικοί, και εμείς έχουμε μισθούς παγωμένους εδώ και χρόνια, και εμείς υφιστάμεσα τις ανατιμήσεις, την ακρίβεια. Μάλιστα. Τα απλήρωτα δεδουλευμένα, είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν γιατροί που τους χρωστούν εφημερίες 6 και 7 μηνών, και καθυστέρηση υπάρχει και στα δεδουλευμένα και στους υπόλοιπους υγειονομικούς, και είναι ανάγκη βέβαια να υπάρχουν αυξήσεις στους μισθούς, να υπάρχουν μέτρα για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος, και αυτά είναι στο επίκεντρο όχι μόνο της αυριανής κινητοποίησης, αλλά και των κινητοποιήσεων που γίνονται όλο αυτό το διάστημα. Και είναι θετικό αυτό, ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι συνάδελφοι που αντιλαμβάνονται ότι ο δρόμος, ο μόνος που δρόμος που μπορεί να φέρει αποτελέσματα για τη βελτίωση της ζωής τους, είναι ο δρόμος του οργανωμένου αγώνα. Σας ευχαριστώ. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της πετυχημένης κινητοποίησης, ξαναλέω, στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Να είστε καλά, κύριε Βαρδαβάκη. Ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Τι άλλαξε, τι χάλασε, λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνι στάλαξε. Που χάνεσαι, που τρέχει το βλέμμα, ποια αλήθεια μου κρύβει ο καπνός, ή μήπως κρύβει ψέμα. Τι ξέφτισε, τι έσπασε, λες και πάνω μου χούφτες γυαλιά, η νύχτα πέταξε. Ποιος έφταιξε και ποιον αθώσω. Είναι πραγματικά πλημμύρα τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς, ενδεικτικά μόνο, συγχωρέστε με, δεν μπορώ να τα δω όλα. Να πω πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα που μας ακούει από το Σικάγο, στο Σταύρο, στο Γιάννη, στο Ήλιον, στο Μιχάλη, στο Βαγγέλη, στον Ευρυπίδη, στο Γιώργο στην Πετρούπολη, στο Δημήτρη στη Στουτγκάρδη. Το είπα καλά, Δημήτρη. μέχρι να μου. Καλησπέρα στην Ιωάννα, στον κύριο Κοσμά, στη Λίνα, στην Κατερίνα, στο Διογέννη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Είναι μαζί μας η Τζέννη Κρυθαρά. Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αλλά πριν θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Βεβαίως. Είναι γεγονός ότι είχαμε τον κύριο Δένδια με τον Κουλέμπα που πήγαν σε καταφύγιο σήμερα. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Αυτό, βεβαίως. Αυτό είναι γεγονός. Επίσης, γεγονός είναι, από όσο ξέρω, ότι τα πυρηνικά είναι κακό πράγμα. Είναι. Είναι κακό πράγμα. Έχουμε λοιπόν το εξής τώρα. Προφανώς, αν γίνει ένα μπράφ με πυρηνικά, στα καταφύγια θα πάμε. Και δεν ξέρω αν θα σωθούμε. Όπως πήγε ο Δένδια σήμερα. Τίθεται το εξής ερώτημα. Είναι καλό πράγμα η Ελλάδα να συμμετέχει σε άσκηση πυρηνική του ΝΑΤΟ, όπως αποκάλυψε ο Hans Christensen, ο οποίος είναι διευθυντής της Ομοσπονδίας Αμερικανών Επιστημόνων και το αποκαλύπτει σήμερα ο ριζοσπάστης? Ρητορικό το ερώτημα, δεν χρειάζεται να απαντήσω. Φαντάζομαι μετά και την εμπειρία του κυρίου Δένδια στο καταφύγιο, πρέπει να απαντηθεί καταρχάς αν η Ελλάδα συμμετέχει σε τέτοια άσκηση πυρηνική του ΝΑΤΟ, και αν συμμετέχει, μάλλον να το ξανασκεφτούν αυτοί οι οποίοι έδωσαν την άδεια να συμμετέχει η Ελλάδα σε τέτοιο πράγμα. Τελεία. Παύλα, πάμε στα υπόλοιπα. Αφού λοιπόν μας τοποθέτησε στο ρωσοκρανικό μέτωπο, από αυτό και θα ξεκινήσω, καθώς η φόβη αυτή τη στιγμή είναι πως η Χερσόνα θα γίνει το επόμενο θέατρο στο αιματοκύλισμα της Ουκρανίας μετά την χθεσινή επισημοποίηση επί της ουσίας από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις ότι σύντομα θα ξεκινήσει μεγάλη μάχη στην περιοχή. Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκινάει η διαδικασία εκένωσης της πόλης και μιλάμε για μια διαδικασία η οποία αφορά σε 50 έως και 60 χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι θα μεταφερθούν μέσω της αριστερής όχθης του Δνίπερου στην Ρωσία, με την βοήθεια των ρωσικών και φιλορωσικών δυνάμεων που ελέγχουν την περιοχή. Εκτιμάται πως θα χρειαστούν 6 μέρες για να ολοκληρωθεί αυτή η εκένωση. Βέβαια, αυτά είναι σχέδια επί χάρτου. Στην πράξη δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτό θα καταστεί εφικτό, ούτε γνωρίζουμε το τι θα ακολουθήσει μετά την εκένωση της πόλης, η οποία ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς τους εκατέρωθεν και είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και όσους έχουν μείνει πίσω. Σε κάθε περίπτωση, το Κίεβο ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι περισσότερες από 1.100 πόλεις και χωριά σε όλη την Ουκρανία έχουν μείνει πλέον οριστικά χωρίς ρεύμα μετά τις 10 ημέρες ρωσικών επιδρομών που είχαν ως στόχο πολύ συγκεκριμένα, πολύ στοχευμένα ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα. Μιλάμε για περίπου 190 μαζικά πλήγματα με πυράβλους, ντρόουν και πυροβολικό σε 16 ουκρανικές περιφέρειες και στην πόλη του Κιέβου, εκεί όπου έχουμε και τις περισσότερες επιθέσεις με τα ντρόουν τα ιρανικά, για τα οποία έχει γίνει πολύς λόγος και για τα οποία έχουν ζητήσει η Ιταλία, η Βρετανία και η Γαλλία να φτάσει το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς τίθεται ζήτημα του πόσο προμηθεύτηκαν η Ρωσία και αν είναι στο πλαίσιο ενός νόμιμου, όσο επιτραπεί η έκφραση, πολέμου να χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους μαχητικά και τέτοιου είδους όπλα. Μάλιστα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα, γιατί με έχει συγκινήσει πολύ αυτή η ιστορία με τη Βρετανίδα, με την Αγγλίδα πρωθυπουργό, θα μας τα πεις αύριο, Τσενάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Φαντάζομαι οι καλοί Ευρωπαίοι και οι όλοι οι υπόλοιποι της σωστής πλευράς της ιστορίας θα δούνε και για τα Bayraktar. Είναι αυτά που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί, αλλά αυτά είναι μάλλον στη σωστή πλευρά γιατί είναι τουρκικά. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.